Değerli arkadaşlarım ve değerli izleyicilerim, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bundan evvelki programlarımızda bildiğiniz gibi ateizm ve deizm üzerinde durmuştuk. Ve bundan sonra da gençlerden bize gelen veyahut da piyasada dolaşan gençleri deist yapan soruları ele alacağız. Onları değerlendireceğiz. Hepsini Kur'an ile aydınlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Şimdi biliyorsunuz gençler arasında veyahut da sosyal medyada deizmle ilgili bir rüzgar esmekte. Hatta kasırga şiddetinde bir rüzgar esmekte. Dikkat ettiğimiz şey şu, bu kasırganın nedeni benim tahminimce bilinçli bir şekilde gençlere yöneltilen, onları yoldan çıkarmak için bir girişim olsa gerek. Yani durup dururken bu olmaz. Bugün deizmle ilgili tartışılan konular veyahut da sorulan sorular, yani bir üniversitedeki akademisyenler arasında tartışılsa, onlarla konuşulsa, ben bunu normal göreceğim. Ama daha süt çocuklarının böyle bir konuya hani burun sokmaları ise zannedersem uzaktan kumanda ile yapılan bir iş. O nedenle biz bunları bu açıdan da uyarı yaptıktan sonra, hani bundan evvelki programda gençlere öğütler diye öneride bulunmuştuk ya, buna da dikkat çektikten sonra yine bir iki uyarım olacak, yine Kur'an'la ilgili. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak En'am suresinin 112 ve 113. ayetlerinde bizlere şöyle bir açıklamada bulunur. Bu zamanında Mekke'de yaşanılan bir olayı anlatır. Şöyle, böylece biz her peygamber için gizli açık şeytanlarını düşman yaptık. Ki dünya malına aldanmaktan dolayı ahirete inanmayan kimselerin kalpleri ona kansın, ondan hoşnut olsun ve yapmakta olduklarını yapsınlar diye bunların bazısı bazısına sözün süslüsünü gizlice telkinde bulunur, fısıldar. Orada vahyeder diye geçer biliyorsunuz. Evet, insanların aklını bulandırmak için, hak din gelmesin, hak din yerleşmesin diye birileri bir yerlerden bir fısıltılar yapar. Yine herkesin ezberinde olan Kul Euzü Birabbinnas suresinde de orada Hannas'tan bahseder. Orada da yüvesvisü fî sudûrü nâs minel cinneti ven nâs diye. Burada da cin ve şeytan, yani tanıdığınız, tanımadığınız, bildiğiniz, bilmediğiniz, uzaktan yakından birileri insanların kafasına kötü şeyler fısıldar, onları vesvese verir, yerleştirir, kötü düşünceye sevk eder diye Rabbimizin uyarıları var. Evet, biz zannediyoruz ki bu deizm konusuyla ilgili, ateizm konusuyla ilgili de Hannas dediğimiz kimseler içeriden dışarıdan, uzaktan yakından bir şeyleri, vesveseyi gençler arasına, insanlar arasına sokmakta. Ayrıca En'am suresinin 112-113. ayetteki dediği gibi süslü sözleri, güzel hazırlanmış soruları bu gençlerin eline verip onlar da elden ele, dilden dile, sosyal medyada bunları dolaştırıp duruyorlar. Bakın bunlar hep Kur'an'da gösterilmiş şeyler. Yani bu filmler daha önce çok seyredilmiş. Ve bunları da Cenab-ı Hak bize bildirmiş. Şimdi gençlerin ana soruları şöyle. Bakın, Allah beni niye yarattı? Yaratırken bana mı sordu? Neden inanırız? Şimdi yüzlerce soru var da bugün bu üç soru üzerinde sohbetimiz olacak. Şimdi bu sorular, Allah beni niye yarattı? Yaratırken bana mı sordu? Neden inanırız? Dediği zaman şimdi biz bu soruların bir vesvese olarak gerçek dini engellemek isteyenler tarafından özellikle de piyasaya sürülmüş ve oluşturulmuş süslü söz olduğu kanaatıyla bunları cevaplayacağız. Çünkü Kur'an buna müsait. Biliyorsunuz ki Kur'an'ımızda Allah bize birkaç yerde size şeytandan bir ihva, vesvese geldiği zaman hemen Allah'a sığının diyordu. Bu Allah'a sığınmak, biliyorsunuz Allah'ımızın Kur'an'da bu konuyla ilgili vermiş olduğu bilgiler, göstermiş olduğu yollar var ya, ona yönelmek, o limana sığınmak, Kur'an'a sığınmak, Kur'an limanında gemimizi fırtınadan korumak gerekiyordu. Biz de yine aynı şekilde hepsini Allah'ın izniyle, Kur'an ayetleriyle açıklamaya çalışacağız. Şimdi birincisi gençlerin, Allah beni niye yarattı? Yaratırken bana mı sordu? Neden inanın soruları, bunlar samimi bir soru değil. Bu gerçek. Niye? Bir defa soruş tarzındakine bakacak olursan, bu adam Allah beni niye yarattı, yaratırken bana mı sordu dediği zaman, resmen Allah'a kafa tutma gibi bir ego, bir enaniyet taşıdığını görüyoruz. Öyle mi? Bu kişiler Allah'ın varlığını kabul ediyor. Deist ya, ateist değil, Allah yok demiyor. Ama bana mı sordu diyor. Şimdi manzaraya bak. Allah'ı kim olarak tanıyor bu? Babası gibi görüyor. Arkadaşı gibi görüyor. Mahallesinin muhtarı gibi görüyor. Öğretmeni gibi görüyor. Veyahut da kaymakam, vali gibi, öyle bir insan gibi görüyor ki ondan da hakkını arıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce mantıksal olarak şöyle söyleyeyim. Allah seni yaratırken sana mı soracaktı? Allah evreni yarattığı zaman sen var mıydın? Sen nesin? Sen kimsin? Önce gençlere şunu söylüyoruz. Daha önce de söyledik. Bilgilenecekler. Bilgili oldukları zaman sorunlarının çoğunu da zaten kendileri çözecekler. Şimdi insan kimdir? Mesela pratik hayatta da öyledir de, Kur'an'dan aldığımız Allah'ın ifadeleriyle insan nedir, nasıl bir yaratılış dediğimiz zaman, şimdi şöyle düşünelim. İnsan nankör bir varlık, zalim bir varlık, cahil bir varlık, bencil bir varlık, cimri, zayıf, ümidi kırık, aciz, aceleci, hırslı, sabırsız, tahammülsüz, huysuz, şehvetperest, bilgisiz, topraktan yaratılma, alaktan yaratılma, önü cife, sonu leş ve fani bir varlık, fani. Sonradan olmuş ve sonunda da kısa ömrünü tamamladıktan sonra buradan çekip gidecek bir varlık. Topraktan yaratılmış. Toprak dediğimiz zaman madde. Yani insanın geçmişine baktığımız zaman her insanın geçmişi, yani şimdi bizlere el aracı olursak kimimiz 60, kimimiz 70, kimimiz 50, kimimiz 40. Daha öncemiz ne? Toprak. Toprak dediğimiz zaman bu nedir? Madde. Madde, nasıl madde? Toprak dediğimiz zaman toprakta üretilenleri de şey yapalım. Domatesinden, patlıcanından vesaire, böyle sebzesinden, meyvesinden. Bu vücut oralardan oluştu. Yani insan toprakken, yani böyle meyveyken, sebzeyken Allah bunlara mı soracak? Ben seni yaratayım mı, yaratmayayım mı diye ona mı soracaktı yani? Şimdi bu soruların şeyine baktığımız zaman, dediğim gibi adam kendisinde bir şeyler görüyor. Bu nedir dediğin zaman, buna biz haddini bilmezlik, ego, egosunu Rab edinme. Kur'an'da buna şey vardır, nefsini ilah edilmiş insan. Yani 3-5 kelime öğrenmekle, 3-5 sözcük bilmekle kendini bir şey zannediyor. Şimdi önce sen kimsin? Ona bakacaksın. Önce şöyle anlatayım. Kur'an'da haddini bildiren ayetler vardır. Şimdi Kur'an'daki bu haddini bildiren ayetleri, bakın şöyle iki tanesini burada takdim edeyim. Ve o kişi, ki bu Mekke müşriklerin deistleriydi de, şimdilik de bütün topluma evrensel ilke. O kişi kendisini bir nutfeden, bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de şimdi o apaçık bir düşmandır. Allah'a kafa tutuyor yani. Nahl 4'te Allah insanı bir nutfeden oluşturdu. Bir de bakarsın ki o apaçık bir düşmandır. Yani bu insan bu egosu nedeniyle hani ne diyoruz buna? Nefsi yahut da iblisi marifetiyle kendisini bir şey sanır. Rab'le, Allah'la ilgili boy ölçüşmeye kalkar ve böylece adam Allah beni niye yarattı? Yaratırken bana mı sordu? Neden inanırız gibi soruları sorarken burada bir sorgulamadan öte direkt bir yargılama var. Direkt bir yargılama var. Öyleyse biz bunları bu sorular hazırlanırken birbirine bu gençlere söylettirilirken yargılama amacıyla söylettirilmiş ama biz bunu yargılama amacıyla değil de samimi sorgulama amacıyla sorulmuş sorular olarak ele alalım ve ona göre de bunların cevabını verelim. Şimdi önce Allah kim? Şimdi bu dini konuların veyahut da bu yaratılmışla ilgili şeylerin iki noktası var. Önce bunu belirtelim. Birincisi insanın kendini tanıma noktası. Sen kimsin? Allah'ın Kur'an'da çizmiş olduğu, tarif ettiği kompozisyonlara göre sen nankör bir adamsın, zalimsin, cahilsin, bencilsin, cimrisin, zayıfsın ve dediğim gibi fanisin. Peki, bu defa sen kendini bileceksin, ondan sonra da Allah kim? Bir de onu bilmen lazım. Allah'ı da bilmen lazım. Allah'ı da bir Allah varmış, sanki ötede birisi de ona mektup yazar gibi, onu sıradan birisi giymiş göremezsin. Önce Allah'ı da tanıyacaksın. Allah'ı da bileceksin. Şimdi Allah Mekke müşriklerine şöyle diyordu. Birkaç tane ayette. Bakın şimdi En'am suresinin 91. ayetinde. Ve onlar Allah hiçbir beşere bir şey göndermemiştir. Demekle Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, gereği gibi tanıyamadılar. Biliyorsunuz daha önce dedik, deistler ne yapıyordu? Allah'ı kabul ediyor, peygamber kitabı kabul etmiyorlardı. Değil mi? Aynı, şimdiki deistler öyleydi. Mekke müşrikleri de, bak bu ayet Mekke'de inen bir ayettir. Onlar ne diyormuş? Allah hiçbir beşere bir şey göndermemiştir. Peygamber diye bir şey yoktur, kitap diye bir şey yoktur. Bunu neden diyorlar? Allah'ı hakkıyla takdir edemediler de onlar. Allah kim? Nasıl bir Allah? Onu bilemediler de ondan. Yine bak, Hac suresinin 73-74. Ayetlerinde, 75'te dahil. Ey insanlar! Bir örnek verilmektedir. Şimdi ona kulak verin. Sizin Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği asla oluşturamazlar. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Burada müşriklere, yukarıdaki ayet deistlereydi. Burada da müşriklere, yedek ilahlar edinmiş kimselere şey yaptır. Şimdi bu müşrikler de neden şirke düşüyorlar? Bakın şimdi ayette. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. Allah haberci ayetlerden elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir ve işler yalnızca Allah'a döndürülür. Burada da dediği gibi Allah'ın elçi gönderdiğini, dünyaya müdahalesiz olmadığını bildiren ayetlerdir. Ve yine burada gördüğümüz gibi şunu gördük. Bunun nedeni ne? Şirkin nedeni ne? Orada bu ayetlerde de gördüğümüz gibi yine iki şey. Ne o? Allah'ı takdir edememek. Şimdi Zümer suresinin 67. ayetinde de aynı şeyi göreceğiz. Ve onlar Allah'ı hakkıyla takdir etmediler, değerlendirme yapamadılar. Ve yeryüzü toptan kıyamet günü onun avucundadır. Gökler ve onun kudretiyle dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından arınık ve çok yücedir. Öyleyse şimdi bu konuyu şöyle bağlayacağız. Bakın Bakara 28'de siz yani müşrikler, inkarcılar, deistler, ateistler onlara sesleniyor. Nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracak, sonra da kendisine döndürüleceksiniz. Öyleyse siz bunu nasıl yaparsınız diyor Cenab-ı Hak. Bunları yapış nedeni ne? Tek şey Allah'ı hakkıyla takdir edemem. Şimdi öyleyse biz gençlere öğütlerimiz şöyle olacak. Allah'ın zatını, Allah'ın kendisini görme, bütün nitelikleriyle göz önüne alma, ilmen mümkün değildir. Bu bir kesin. Niye kesin? Çünkü biz üç boyutlu bir alemdeyiz. Ve bilgimiz, hayatımız, görgümüz, araştırmamız hepsi üç boyuta endeksli. Başka bir boyuta aklımız ermiyor. Öyleyse biz zatını görmek, zatını bilmek noktasında haddimizi bileceğiz. O zaman neydi? Hani bunu daha önce birkaç programda da ben arz etmiştim. Ziya Paşa'nın çok güzel bir şeyi vardır, şiiri. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Evet, Allah'ın yüceliğini tam tamına şey yapmak akla gerekmez. Boşu boşuna uğraşma. Çünkü sendeki terazi var ya, o ağır yükü çekmez. Şimdi onun için geçmişte de daha önceki programlarda dediğim gibi bilim adamlarının tümü, bakın şimdi bilim adamlarının tümü anlama kapasitesinin üstünde olan problemlere, sorunlara inkarla değil, ihtiyatla, saygıyla yaklaşırlar. Bilim adamlarının Allah hakkında deizmle ateizmle tartışması normal. Ama dediğim gibi bir ortaokul çocuğunun, lise çocuğunun işte bunları dillendirmesi, bunlarla uğraşması da abes şeylerdir. Şimdi ilme saygı duyacağız, bilene soracağız. Bundan evvelki programda arz ettiğimiz gibi hep bilene sorulacak. Öyleyse şimdi Cenab-ı Hak kendisini tanıtma noktasına Kur'an'a baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Tarık suresinin 1-9. ayetinde, Araf suresinin 172-174. ayetlerinde Allah benim Rabliğimi yani dünyaya müdahalemi, hayata müdahalemi uzan şeylerde aramayacaksınız. Kendi yaratılışınızda, kendinizde uzağı görmeyebilirsiniz, uzağa gidemeyebilirsiniz ama kendinizde kendi bünyenizde. Size sizden daha yakın kimse yok. Yani Allah'ı kenara bırakacak olursa, Allah bize şah damarımızdan yakın ama bizim en fazla inceleyebildiğimiz, gördüğümüz kendimiz. Sabah akşam kendimizde biz bizeyiz değil mi? Ha. Şimdi öyleyse Allah Tarık suresinde Allah seni neden yarattı? Nereden yarattı? Nasıl yarattı? Onun araştırılmasını istiyor. Araf suresinde de benim Rabliğimi araştıracaksın sen. Onunla ilgili bir bilgi mi edineceksin sen? Uzakta arama. Üreme sistemini incele. İnsan nasıl doğuyor, nasıl oluşuyor? Onu gördüğün zaman sen ne diyeceksin? Sanki birisi sana soracak. Allah senin Rabbin değil mi? Veyahut da Allah kendisi soruyor. Ben senin Rabbin değil miyim? O zaman ne diyeceksin? Galio. Bela sen benim Rabbimsin deyip itiraf etmek zorunda kalacaksın. Bileceksin. Ha, öyleyse uzaktan aramam. Ama şimdi bu şey de var. Allah'ı takdir etme noktasında var ya. Şimdi bildiğiniz gibi Allah'ın bir zati sıfatları, sübuti sıfatları öyle mi? Selbi sıfatları diye sıfatları var. Bir de herkesin bildiği Esmaül Husna dediğimiz Allah'ın güzel isimleri var. İşte onları hepsini bir tanıyacağız. Allah kimdir? Allah kimdir? Ne yapar? İşlemleri nedir? Sıfatlarıyla bakacaksın. O 99 tane esma dediğimiz ki o daha fazladır. Onun terkip halinde de daha fazla onu çoğaltabiliriz. İlla ki 99 diye bir ismi yok Allah'ın. Onu da söyleyeyim. Sadece en güzel isimler Allah'ındır. Oradaki Allah'ın sıfatlarına, yaptığı işlere bir bakacağız. Onların hepsini içeren bir sıfatı vardır. Herkesin ezberinde olan İhlas suresindeki Es-Samet ismi. Samet ismi doyumsuzluk demek. Leke sürülemeyen, eksiği olmayan, fazlası olmayan, şimdi bir abimin tabiriyle matematik işlemleri kabul etmeyen, yani ekleme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapılamayan bir sıfatı var. Ve böylece Allah'ın mükemmelliği var. Allah süphandır diyoruz. Süphan dediğin zaman noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf. Bak, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf. Ne kadar yücelik varsa hepsine haiz olan Allah. Şimdi bunları Allah'ı bu sıfatlarıyla tanıdığımız zaman şunu görüyoruz. Bu gerçeği göreceğiz. Şimdi Allah'ın yaratma sıfatı var. Allah madem ki yaratma sıfatı var, ne yapacak? Allah yaratması lazım. Şimdi bunlar Allah'ın tebareke sıfatı var. Bakın şimdi Allah bizi niye yarattı dediğimiz zaman, şimdi Allah'ın dediğim gibi yaratma sıfatı var, yaratacak. Ama amacına Allah'ın bir de tebareke sıfatı var, cömertlik sınavı var, sıfatı var. Öyleyse Allah bir şekilde de cömertliğini göstermesi lazım değil mi? Cömertse cömertliğini görmemiz lazım. Şimdi bizde güzel atasözleri vardır, güzel deyimlerimiz vardır bizim. Mesela diyelim ki ne denir? Ağalık vermekle, beylik dermekle, yiğitlik vurmakla olur. Bunun şeyinde verme şeyi yok. Herhangi bir ikramı, izzet ikramı olmayan bir adam ağa diye geçinebilir mi? Ona ağa denir mi? Derme, çalışma, kazanma yöntemleri olmayan, böyle bir becerisi olmayan adama bey denir mi? Pısırık bir adama, güreş bilmiyor, hani vurmasını bilmeyen, hani yiğitlik göstermemiş bir adama da yiğit denir mi? O yiğit diyorsan, o yiğitliğin gereğini yapacak. Aynen bunun gibi Allah da kendi sıfatlarını, madem ki o sıfatı taşıyor, bakın madem ki o sıfatı taşıyor, o sıfatlarını mutlak surette tecelli ettirecek. Allah'ın kelam sıfatı var. Allah madem ki kelam sıfatı var, kelam sıfatının neticesi olarak sana bir kitap gönderecek. Seninle konuşacak yani, sana bir mektubu olacak. Ha, onu göndermese o zaman kelam sıfatı söz konusu olmaz. O kelam sıfatını da göstermesi lazım. Şimdi diğer sıfatlarını ele alalım. Hepsi aynen böyle. Şimdi yaratılış şeylerine baktığımız zaman, bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Yaratılış ayetlerine baktığımız zaman ki, mesela bu tebareke ifadesinin cömertlik sıfatının geçtiği ayetleri şey yapalım. Mesela Mülk suresinde bir de hani herkes hani ölülere çok okullar ya bunu. Tebarekellezi biyedihil mülk diye. Hükümranlık elinde bulunan Allah ne cömerttir. O her şeye güç yetirendir. O hanginizin amelce daha iyi, güzel olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı oluşturdu. Demek ki yaratması neye bağlı? Onun cömertliğine bağlı. Şimdi Allah hani böyle bir ağa diyecek olursak, onun ağanın ara sıra ne yapması lazım? Şenlik yapması lazım, ziyafet çekmesi lazım. Allah da madem ki çok cömert, Allah'ın cenneti var, öyle mi? Nimetleri var. Öyleyse o nimetleri birine ikram etmesi lazım. Şimdi gençler, yani bu sıfatı şey yapa, Allah beni niye yarattı dediği zaman, yaratırken bana mı sordu, bir de o var. Bunu düşündüğümüz zaman bu şuna benzer. Onu da anlatayım. Şimdi bir delikanlı düşünün. Yahut da sen, ben, herhangi birimize. Birisi ikramda bulundu. Mesela neyi seversiniz? Maça gitmeyi seversiniz. Veyahut da konsere gitmeyi seversiniz. Tuttu birisi maç bileti verdi. Parasını ödedi. Buna sen git dedi. Veyahut da konsere sen git dedi. Tamam, büyük bir ikram değil mi? Güzel de bir şey. Ama bizim genç düşün ki bu bileti almış adam yolda giderken trafik kurallarına uymuyor. Hızlı gidiyor, kaza yapıyor. Veyahut da alkollü gidiyor, içkili gidiyor, kaza yapıyor. Ondan sonra bu adam bana bunu niye bu bileti bana verdi diye bileti vereni suçluyor. Şimdi bu gençlerin, yani bu tip insanların çoğu da daha evvelki programda söylediğim gibi bu deizmin bir ana nedeni de insanların aklının ermediğinden değil, işine gelmediğinden. Çünkü deizm geçip gerçek dini, Allah'ın Rabliğini, dünyadakini bilecek olursa dünyada Allah'ın koyduğu kurallara uymak zorunda kalacak. Onun için uymamak için de aynı dediğim gibi bin bir türlü bahane, bu bileti bana ne verdi, beni niye konsere yolladı diye kusuru orada arayacak. Halbuki ne güzel sana bir ikramda bulunulmuş, sana bir nimet sunulmuş. Bu nimeti değerlendirsen, oraya hızlı gitmeyip gitmeseydin de kaza yapmasaydın, oraya içkili gitmeseydin de kaza yapmasaydın, olmaz mıydı yani? O yönünü düşünmüyorlar. Neden düşünmüyorlar? Çünkü bu sorular, çocuk sorusu da onlar. Şimdi yine Allah bu şeyle ilgili daha detaylı bir Araf suresinde bunu normal olarak televizyondaki Kur'an ve İslam programlarında da işlemiştik 54. ayette. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, gündüzü durmadan kovalayan, gece ile bürüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece ona özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. Aynı ifadeyi, yani yaratılışın ve insanlara verilen nimetlerin Allah'ın cömert sıfatından, tebareke sıfatından, mübareklik sıfatından geldiğini Rahman 78'de, Zuhruf 85'de, Mü'min 64'te, Furkan 1'de ve 61'de, Mü'minin suresinin de 14. ayetlerinde görmekteyiz. Burada onu da bildirmiş olayım. Şimdi Cenab-ı Hak bunu şeylerde belirteyim. Bu tebareke ayetlerini şey yaptıktan sonra. Allah bizi yarattı. Yaratması suç değil. Senin için aslında bir nimet. Daha önce bunları da birkaç yerde hani şey yaptığımız zaman. Şimdi Allah kesin olarak yarattı ama seni bu yarattığı alemde başı boş bırakıp git ne halin varsa gör demedi. Allah seni buraya gönderdiği zaman kendinin bir rahmet sıfatı var. Rahmet sıfatı gereği rahmeti üzerine borç yazmış. Rahman, Rahim ya. Rahmeti kendi üzerine borç yazmış. Ne demek rahmeti kendi üzerine borç yazma? Rahmet peygamber yollama ve kitap indirme demek. Rahmet aslında çok enteresandır. Onu da burada size şey yapayım. Şimdi Enam suresinin 12. ayetinde, Lil suresinin diyelim ki 12. ayetinde şey yapar. Doğru yolu göstermeyi de, kitap indirmeyi, peygamber yollamayı da üzerine borç yazmış. Bizi dünyaya yollamış ama siz bu dünyada, bakın siz bu dünyada yanlışa gidebilirsiniz. Aklınız ermeyebilir. İyisi mi? Ben size bir hayat kılavuzu yollayayım demiş, kitaplar indirmiş. İlk peygamberden son peygambere kadar kitap indirmiş. Bunları bize ulaştıracak Bir de peygamber vermiş, peygamber yollamış, peygamber görevlendirmiş. Peygamberlerin hepsi de tuzu kuru adam olmasına rağmen herkes malını, yoğunu bize hizmet için harcamış ve karşılıkla beklettirmemiş. Öyle insanları seçmiş. Daha ne isteriz ki? Değil mi? Rahmeti kendi üzerine. Şimdi şunu yaparsan yanlış olur, bunu yaparsan doğru yolu bulursun diye, değil mi? Bunları şey yapmış. Ama biz, şimdi bakın bunu şöyle dikkat edecek olursak, şimdi Kur'an ilk inmeye başladığı dönemde, bu çok önemli bir şeydir, onu anlatayım. İlk inmeye başladığı dönemde, biliyorsunuz Fatiha dediğimiz ayetlerden, İhtina sıratal müstakim var. Bize doğru yolu göster. Bu ilk inen ayetlerde. Cenab-ı Hak bu ayetlerden sonra, böyle bir uyarıdan sonra 23 sene içerisinde tüm doğru yolunun hepsini Kur'an'ın içerisinde bize gösterdi, bildirdi. Ve ana hatlarını bildirdiği yerlerde de haza sıratı müstakima, işte bu benim dosdoğru yolumdur diye de bildirdi. Şimdi Müslümanların şu anda Allah'ın bize doğru yola göster demesi abes bir şeydir. İhtina sıratal müstakim demesi abes bir şeydir. Şimdi hikaye olarak geçmişten anlatacağız. Allah doğru yolun hepsini gösterdi. Bizler şu anda duamız şeklinde Allah'tan isteyeceğimiz şey, ya Rabbi bu kitabı bize doğru anlama, doğru yaşamayı nasip et. Çünkü sırat-ı müstakim bunun içerisinde mevcut, indi, o tamamlandı. Aynı şeyi İbrahim peygamber erine menasikana diyordu Allah'a. Allah'ım kulluk yöntemlerimizi, en güzellerini bize göster diyordu. Allah ona da göstermişti. Şimdi bize de gösterdi, o bitti. Bundan sonra biz diyeceğiz ki bunu doğru anlayalım, doğru yaşayalım. Allah'ım biz bu kitap üzerinde, bu yaşam, bu iman ve İslam üzerinde bizim ayaklarımızı sabit kıl. Başka yöre gitmeyelim. Artık kitap indikten sonra, rehber ele geldikten sonraki bizim yapacağımız şeyler bunlar. Şimdi adam diyor ki, şimdi Allah beni niye yarattı derken bir de şu var. Allah diyor işte kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini biliyor. Niye yaratıyor ki? Şimdi bu da yanlış bir şey. Allah bilir. Cennete gitmeyi gidecekleri de bilir, cehenneme gidecekleri de bilir ama bu Allah'ın bildiği için okullar öyle asi, okullar onun için günahkar, onun için küfürbar olmazlar. Onlar öyle olacağı için Allah ilmi ezeliyle bilir. Biz bunu ne diyorduk daha önce açıkladık? İlim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir. Yani Allah bildiği için yapmazlar, onlar yapacağı için Allah bilir. Şimdi Allah kimi cehenneme sokar? Durup dururken herkesi şeyden söyler, tombaladan çeker gibi sen cennetliksin, sen cehennemliksin falan filan diye bir şey söz konusu değil yani. Şimdi bakın bu şey var, şimdi anlatacağım birkaç ayet var, ona dikkatinizi çekeceğim. İşte gençlerin kafasını bulandıran, bozan ayetlerden bir tanesi. Şimdi Araf suresinin 179. ayetinde ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan, bu ayetin orijinalinde is ve cin diye geçer. Birçoğunu, ki bunlar kim, bak şimdi öyle şey yapayım, kalpleri, beyinleri, akılları olup da onlara iyiden iyiye düşünüp anlamayanları, gözleri olup da onlarla görmeyenleri, kulakları olup da onlarla işitmeyenleri cehennem için üretip türettik. Şimdi Allah diyor ki, bakın burada, ben falanı falanı cehennem için yapmadım diyor. Ben diyor akıl verdim, fikir verdim, beyin verdim, kalp verdim diyor. Eline de rehberi verdim diyor. Peygamberi de yolladım. İşte akıllar olduğu halde, beyinleri olduğu halde, beyinlerini kullanmayanlara, akıllarını kullanmayan adamlar var ya, gözlerini, kulakları araştırıp, yani göz kulak dediği zaman araştırma yapacak, duyacak, öğrenecek, öğretecek. Bu işlemleri yapmadan, bakın bunları yapmadan, aklı, fikri, beyni, zihni, her şeyi, donanımı mükemmel olmasına rağmen bunları kullanmayıp da sığır gibi olanlar var ya, Onları diyor ben cehenneme atacağım diyor. Onları onlar için yaptım diyor. Yoksa durup dururken cehennem için özel bir grup yarattım anlamında değil bunlar. Aklı olup da Allah'ın akıl verip de aklını kullanmayanlar, Allah'ın fikir verip de fikrini kullanmayanlar. Allah kesinlikle, bakın şimdi, durup dururken adaletsizliği hiçbir zaman söz konusu değildir. Niye diyecek olursanız, şimdi onu da anlatayım buradan. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman değişik ayetlerinde hükümler verir Cenab-ı Hak. Orada der ki amaya suç yok, topala suç yok, hastaya suç yok der. Yani vermiş olduğu görevde var ya, mesela şöyle anlatayım ben size. Herkesin bildiği bir noktadan şey yapan, orucu farz eder Allah. Ama der ki içinizde seferde olanlar, yola gidecekler, hasta olanlar tutmayacak der, tutmasın der. Şimdi bakın burada diğer bir ayetlerde, savaş ayetlerinde, infak ayetlerinde, sadaka ayetlerinde her şeyi imkana bağlar. Şimdi bir çocuktan, büyük adamdan beklenen bir görevi beklemez. Bir çocuktan veyahut da bir kadından her halükarda bir erkek gibi olmasını beklemez. Körden topaldan savaşa gitmesini istemez. Onları bu şeylerin arasında muaf tutar. Şimdi sen diyebiliyor musun? Şimdi gençler, yani bu hani cehennem şeyiyle veyahut da Allah'ın adaletinden şüphe etmeye çalışanlar. Allah kesinlikle bana ölçüsüz, adaletsiz, hakkaniyetsiz davrandı diyeceğin bir şey var mı? Böyle bir şey bulabiliyor musunuz? Siz ona bakın. Kesinlikle Allah'ın öyle bir şeyi yok. Allah kimseye kapasitesinin üstünde, bakın kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. 7 tane ayette bunu görürsünüz. La yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Her benliğe Allah'ı yükleyeceği yük kapasitesi şeyindedir. Şimdi benim hemşerilerim çoğu kamyoncudur. Arabaları 5 tonken 15 ton yük atarlardı. Şimdi 20 tona çıktıkları zaman 40 tonluk yük atarlar. Ve neticede dingil krallar, tamam mı? Akis keserler. Hiçbir şey olmasa da devletin yaptığı karayollarını bozarlar. Kapasitesinin üstünde olduğunu. Allah'ınsa böyle bir adaletsizliği yok. Senin kapasiten 500 kiloysa sana verdiği yükümlülükte, mükellefiyette 500 kilogramlık bir yüktür. Onun için burada yapacağımız şey ne? Onu söyleyeyim. Yapacağımız şey sadece Allah'ı iyi bilmek. İyi bilmenin yolu da kulaktan değil, Kur'an'dan geçiyor. Öyleyse Allah'ı hakkıyla takdir ettiğimiz zaman, tekrar edeyim, bu soruların hepsi ortadan kalkacaktır. Sorunların hepsi de çözülmüş olacaktır. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim burada. Allah bizi niye imtihan etmek istiyor? Madem biliyor, iyi adamız, kötü adamız, bunu niye bizi imtihan etmek istiyor? Niye denemek istiyor? Şimdi ben burada bu sorunun şeyini de şöyle Halil hocama sorarak şey yapayım. Ona soracağım. Şimdi hocam siz okulda öğrencileri niye imtihan ediyorsunuz? Öğrencilerin bilgilerini ölçmek için. Ha, bilgiler. Yani siz öğrenciden bir şey öğrenmiyorsunuz. Hayır. Değil mi? Hayır. Bilgilerini, öğrenme durumlarını ölçmek için. Ha. Ona göre tekrar yapılandırırım da eğitim öğretimi. Tamam işte onlar, evet onları yazın ve teşhir edesin. Not verirken bir de ne var? Not verirken haklı mı verdiniz, haksız mı verdiniz, değil mi? Evet. Bunu herkes görsün diye. Tabii bilgilerine göre. Ha, şimdi size bir böyle eğer ki çocuğun bir tanesi onu imtihan etmesen, evde dururken evde Ali'ye 10 vereyim, Veli'ye de 5 vereyim dediğim zaman böyle yazsan, onu herkesin içerisinde imtihan etmesen de, onların bir tanesi bana hocam haksızlık etti der miydi? Der. Derler. Evet. Allah da ahirette herkesi, iyi hani iyileri, inanmış olanları, müminleri cennete gönderirken, kötüleri de cehenneme gönderirken herkes orada diyecek ki ya Allah haklı. Yani ben kötü olduğum için burayı buldum. Yani bunu yüzlerce ayette görüyorsunuz. Öteki de ben bunu ne diyor? Allah'ın bize vaat ettiği şey haktı diyor, değil mi? Müşriklere de diyor Allah'ın size vaat ettiğini siz de hak olarak buldunuz mu diyor. Evet. Allah Bir de şu var, Allah'ın yaptıklarının bir noktası daha var. Şimdi onu da şey yapalım. Teşhir, amelleri şahitlendirir işte hocamın dediği gibi. Yani bir çocuk zayıf aldığı zaman onun zayıf olduğunu diğer arkadaşları da görürler, bilirler. İtiraza mahal kalmaz. Onun için Allah'ın yapmış olduğu imtihan, amelleri şahitlendirmek için, cömertliğini göstermek için. Şimdi bir nokta da burada gençler üzerinde ne şey olarak bu da devamlı söylenen bir şey. Ya niye inanırız ki? Yani inanmak zorunda mıyız? Değil mi şimdi? Niye inanırız? İnanmak zorunda mıyız? Noktasına gelince. Şimdi bu da yine iki noktaya kalıyor. Niye inanırız noktası. Bu da yine kendimizi bilme işimizden. Yani önce biz kimiz? Önce kendimizin kimliğini bir bulacağız. Onu tespit edeceğiz. Biz nasıl bir varlığız? Önce onu bir bulalım. Nasıl bir varlığız? Biz kendimizi inceleyelim. İncelediğimiz zaman dışarıdan bir bakıyorsun. Bir cesediz. Bir bedenimiz var. Bundan mı ibaretiz? Hayır. Bir de ne var? Bizim manevi yapımız var. İç donanımımız var. İç donanımımız dediğimiz zaman mide, bağırsak, akciğer, karaciğer olarak değil yani. Kalp, Kur'an'ın tabiriyle kalp. Bugün için hani beyin diyoruz. Beyinsel beynin fonksiyonları diyoruz. Bir de onlar var. Onlarla ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Net onu ölçemiyoruz, biçemiyoruz. İşte psikiyatristler, psikologlar bazı yani zihinsel fonksiyonlarımız belirlerini tespit edebiliyorlar, ölçülendirebiliyorlar ama tam tespit edemiyoruz. Şimdi öyleyse insan dediğimiz varlık iki yönü var. Bir bedeni var, bir ruhsal yönü var. Şimdi gençler bunu hani bu soruların niçin inanırız dediği zaman sadece bu insanın hani şey felsefedeki animal yönüyle yani hayvansal canlılık yönüyle ele alıyorlar. Ruhsal yönünü hiç dikkate almıyorlar. İstesen de istemesen de insanın fıtratında, yapısında bir de manevi değerleri vardır. Nasıl ki insanın bu bedeni yeme, içme, teneffüse muhtaçsa İnsanın bu ruhu dediğimiz ikinci özelliği de inanmaya muhtaçtır. Çünkü Allah onun buyurur insanı yarattığında ne fe elhema fucura ve takvadır. Onun iç donanımını, ona fucurunu ve takvasını kendini koruyacak özelliklerin hepsini genlerine ben işlettim diyor. Onları genlerine kodlattım diyor. Onun için toplumda İnsanların bireysel yaşamında ve ilk çağlardan bu yana insan var olduğu müddetçe insan bu iç donanımı yönüyle, manevi donanımı yönüyle inanmaya muhtaçtır. Yemeye muhtaç olduğu gibi, içmeye muhtaç olduğu gibi, teneffüse muhtaç olduğu gibi o da mutlak surette inanmaya muhtaçtır manevi yönüde. Zaten şimdi şöyle bir şey var, yani pratik hayata baktığımız zaman insanların rahatsızları olmuş, psikolojik olarak bunalıma girmiş insanlara doktorların önereceği şey nedir? İnanma ciheti. Ve inanan insan, varlık insan kesinlikle mutsuz olmaz. Malı yanar, canı gider, Allah'tan geldi, Allah'a gitti der. Çocuğu vefat eder, Allah'tan geldi, Allah'a gitti der. Yani öyle bir şeyini bulur ve böylece teselli eder. Şimdi bak mesela size şöyle bir anlatayım, bunu daha önce de anlattıydım. Bir ahbabım, yakınımızdan birisi kanser oldu, lenfoma, kan kanseri. Öğren ne güzel kanser bu hasta, ne güzel hastalık bu kanser dedi. İşini gücünü ona ayarladı. İşte vadesi geldiği zaman 8 ayda vefat etti, gitti. Yine tanıdığım, inansız bir adam vardı, profesördü. Beyninde uğur var, şu ölçüde dedikleri zaman o gece kendini astı. Şimdi, işte insanın mutlak surette, yani zaten psikologların hepsi, bu konuyla araştıran uzmanların hepsi insanın bir de manevi dünyasının, manevi boyutunun var olduğunu, o manevi boyutta da inanmak zorunda olduklarını bilir. Onun için gençlere diyeceğimiz şey şu, onlar da önce, yani Allah beni niye yarattı, niye inanırız dediği zaman, önce kendi varlıklarını da bir araştıracaklar. Biz kimiz, neyiz, önce bunu bilecekler. Onun için kendisini iyi tanırsa, kendi benliğini şey yaparsa, inancında hiçbir şey olmaz. Aksi halde aklını kullanmayan, inanmayan, yani aklını kullanmayan, kendisindeki hani fille bahsetmiştik ya şeyi, hani aptal hayvan demiştik hatırlıyorsunuz. Niye? Kendinin sahip olduğu değerleri kullanmayan varlık olarak şey yapmıştık. Öyleyse biz de o şeyleri yapmayacak olursak fil durumuna, aptal durumuna düşeriz ki Allah da yani onları bize ifade ederken hani bildiğiniz gibi daha önce bunu birkaç defa da ben uzun uzun anlattıydım ama burada bir başka yönüyle anlatacağım. Allah o akıl verip de fikir verip de kullanmayanları dört ayaklı hayvan diye tabir ediyor. Hatta onlardan da daha sapık, daha düşkün olarak gösteriyor. Niye? Bakın, bunları şöyle bir maddeler halinde ben size okuyayım. Körü körüne tutkularının ardından giden inkarcıların durumu sürücüleri tarafından otlağa mı yoksa mezbahaya mı götürüldüklerini bilmeyen hayvanların durumuna benzemektedir. Çünkü böyle insanlar da nereye sürüklendiklerini, felakete mi, kurtuluşa mı gittiklerini bilmemektedirler. Aradaki fark ise hayvanların akıllarının olmaması ve götürdükleri yer konusunda sorumluluklarının bulunmamasıdır. İşte akıl nimetiyle donatılmış olan insanların hayvanlar gibi davranması onların durumlarını hayvanlarınkinden daha da kötü yapmaktadır. Hayvanlar kendilerine iyi davranan ile kötü davrananı ayırt ederler. Kendilerine faydalı olanı arayıp zarar verenden kaçarlar. Kendilerine yem vereni, bakıp gözeteni tanırlar ve ona itaat ederler. İnkarcılar ise kendilerine yapılmış olan lütuflar ile kendilerinin düşmanı olan şeytanın kötülüğünü birbirinden ayırt etmezler. Faydaların en büyüğü olan sevabı talep edip zararların en büyüğü olan ahiret azabından kaçınmazlar. Kendilerini bu dünyada yaşatan, gözeten ve kendi iyilikleri için uyaran Allah'a şükür ve itaat etmezler. Hangisi kötü? Hayvanlar bilgisiz oldukları için bilinçli davranışlarda bulunamazlar. Ama bilgili olan insanların bilinçsiz davranışları onların hayvanlardan sapık olduğunu gösterir. Hayvanların ilim sahibi olmalarının kimseye zararı yoktur. Olmamalarının, tekrar ediyorum, hayvanların bilgi sahibi olmamalarının kimseye zararı yoktur. Ama insanların cehaleti büyük bir zarar kaynağıdır. Çünkü cahil müşrikler Allah'ın yolunu eğri göstermek gayreti içine girerler ve diğer insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Zararlı bir mahluk haline dönüşüyorlar. Hayvanların yaratılışlarındaki özellikleri gereği onlardan bir konuyu araştırıp ya da o konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenemez. Ama insanların her türlü araştırmayı yapıp bilmedikleri konuları öğrenme imkanları vardır. İşte inkarcılar araştırma yapmak için bir tarafa kendilerine tepside sunulan hazır bilgileri reddettikleri için hayvanlardan daha aşağı seviyededirler. Hayvanlar ilimsizliklerden dolayı cezalandırılmazlar. Ama inkarcılar bu sebeple cezalandırılacaklardır. İnkarcıların hayvanlar gibi davranmaları halinde karşılaşacakları sonucun korkunç olacağı bellidir. Buradaki amaç inkarcıların uyarılmasını bıraktırmak, değil, kafirleri kınamak suretiyle onları bir kez daha uyarmaktır. Evet, şimdi burada dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Neydi? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı yeterince takdir edemediler. Allah nasıl bir Allah'tır, nasıl bir zattır? Bunu takdir edemediler, bunu öğrenmediler. Öyleyse gençlere tavsiyemiz, insanlara tavsiyemiz, önce Allah'tan bile önce kendini tanıyacak. İş donanımlarıyla, manevi yapısıyla, maddi yapısıyla kendisini bir tanıyacak. Ondan sonra da Allah'ı tanıyacak. Allah'ı da esmasının tümüyle güzelce öğrenecek. Ondan sonra Allah niye yarattı, niçin inanırız? Onların cevabını da bunları öğrendikten sonra herkes kendisi verir. Evet, hepinize tekrar selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.